sootul xumasa ci lii mooy piru saar mooy muy mooy saar bi ñu tuddee xumasa mooy ñi yàq ñi yàqe dere ngi gis ñu teew ñi ay benn gis seen kanam yàq naq seen ab dere ñuy teew mooy xumasa. Mu ne bismillahi rahmaani rahim waylun alkande li kulli xumasatin lumasa. Ñee ne képp koo xam ne kii da ngay ayibal nit ci teewam lumasatin tey ayibal nit ci fàddoo di ayibal nit bu teewee di ayibal nit bu fàddoo bu fa nekkulee yàqab deram bu teewee di ko xas bu fa nekkulee nga di ko jëw mais alkande ñeel na leen pour te sabar ëllëg allati mooy ka nga xam ne jamaa dafa dajale maalan alal wa addadoo te wàññ ko ku beew kooku nag moo koy faral def ku kon rek koy def loolu dajale alalam wàññ ko yaxsabu di jortu ne anna maaloo naka alalam ji axladoo moo koy bee mooy guddalu fanam ci àddina mooy guddalu fan ba du fi jóg ne kàlla uy la yun basal na wallahi de naka sànni fi xutamati ci safara bu ñu wax xutama ñu ko ci sànni bu maa daraak loola xamal yow yonente bi maal xutama lan moo di xutama mu ne naaru laay safaraw yàlla la al muuxaratu bu ñu taal allati boo xam ne tattalixu danay fël la tàkk-tàkkal al afidat ca xol ya tàkk-tàkkal bu nekkee ci benn yaram day fël ca wekk ca des bu nee ci suuf ga day fël ca gimiñ inna haa naka mu safar woo muqsadatun lu ñuy tëj la àllib ci ñoom dañ koy leen di dugal ca waxandey weñ kaste waxande xuub ko dugal ca biir safara mooy dañ leen koy tëj ca biir comme fuur boo dugal ba doon tëj butta fuur ba muqsadatun àllib fii amalin ci ay kenn yoo xam ne baar yoo xam mu maddatin dañ koy tàllal dugg ci biir maaritaal li ñu def keesak néew noonu la ñuy def dugg ca biir ñu ub ko bi muy weñ mu madat mu maddatin boo xee dañ koy tàllal tàlli ca biir ñu ubbaat ko ca biir def ca kubéer